أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أن يعلم أن أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: جمعت على من سمع النداء. صدق رسول الله فيما كان، رواه داود والبيهقي عن ابن عمر. Geçenki dersimizde de geçmişti. Cuma bütün Müslümanların üzerine farz-ı sabit. Farz-ı sabit. Cuma gün ismi olmakla beraber, bugüne isim verilmiş olmakla beraber, Cuma'dan murat bugün kılınan Cuma namazıdır. Cuma günü çalışma, iyi bırakmak diye bir şey yoktu bizde. Cuma günü yalnız Cuma ezanı okunduktan sonra namaz bitinceye kadar haram olan vakit odur. O zaman çalışmak, kazanç haramdır. Onun gayrı da Feyze kabaytınız salat, feskirullah'a. Feyze kabaytınız salat, namazı bitirdikten sonra. Sen teşhir o, tilhar, dağılı işlerinizden. Onu çeşitli tefsirlere tefsir etmişler ya. Fakat asıl şey olan namaz ezandan, daha cami içindeki ezandan, namaz bitince kadar olan vakit, alışveriş haramdır. Cuma'da bir istirahat günü diye bir gün yoktur. Cuma, bugün kılınan namazın adı. Onun için hakkun vacibun ala külle müslim. Her Müslümana bir cuma vaciptir. Farz, sabittir demek. Dört kişi müstesna, köleler, kadınlar, çocuklar, hastalar ve misafirler. Cuma, o günün adı olmakla beraber kıldığımız o gün namaz, gelecek bir cuma var ya, o cuma ile o cuma arasındaki günahlarımızın da kefaretine sebep olur. O kadar kıymetli namaz. Ramazan'dan Ramazan'a olduğu gibi, haçtan haçı olduğu gibi, cumadan cumaya olan cuma namazının edasıyla bu arada olan küçük günahlarımız affolur. Küçük günahlarımız. Büyük günahlar demiyorum. Hatta üç günde ilavesi vardır. Cuma eğer Arafat'a rast gelirse, haç mevsiminde Arafa gününe rast gelirse, Cuma 70 derece fazileti vardır o seneki haçın. Ona haç-ı ekber deniyor ama o yanlış bir tabirdir. Bütün haç iki kısımdan ibarettir. Haç-ı asgar, haç-ı ekber. Haç-ı asgar diyerek ben yalnız umre olarak yapılırsa onun adı haç-ı asgar. Ufak haçtır. Öteki Arafat'ta olan umumi haç, bu haç-ı asgar her gün olur. Senenin her mevsiminde olur, haç mevsiminden mada. Haç mevsiminden mada, her gün bu haçlık yapabilir. Haç-ı asgar. Buna umre diyorlar. İmam Şafii'ye göre farzdır, bize göre sünnettir. Şimdi, el-cum'atü alâ men simi'an midâ. Cuma ezanı okunan bir beldede, Cuma ezanı okunan bir beldede, Cuma ezanının dahilinde olan herkeslerine bu cuma vaciptir. Men simi'an midâ değil, o gün orada ezan okundu mu o beldede, o beldede ezan okunan, o beldede içinde bulunan insanların hepsine bu borç terettüp eder. İsterse harici olur. Beldenin, Şafii'ye göre de bu. Beldenin haricinde de olsa, kasabalarda, köylerde, kalkıda yemekte, tarlası var, bahçesi var, buralara gitmiş olsa da, Cuma'dır o gün, o Cuma ezanı okunduğundan dolayı, o beldeye mensup kendisi, bunun için Cuma'ya inmesi lazım. Fakat İmam-ı Azam Hazretleri bizim demiş ki, ancak beldenin içerisinde olanlara vücuttur. Beldenin içerisinde olanlar müstesnadır demiş. El cumatü vacibetün ale illa ala kulli ma meleket eymanikum evzi illetin kel mekat vel ama vel marud. Güne cuma farzdır, sabittir herkes üzerine. Yalnız müstesna köleler. O malum burada yok ya. Arabistan'da olan bir köle var ki o efendisine bağlıdır. Hürriyeti yoktur bunun. Yani cumada hürriyet çattır. Bir insandaki hürriyet yoktur. O insana cuma vacip olmaz. Yani başkasının hizmetini, kendi nefsini satmıştır. İkincisi, zi'ille. İlleti var, hastalığı var. Buna da borç değil. Mesela oturak yürüyemiyor. Yahut ama göremiyor. Yahut mariz, hasta, gidecek hali yok. Bunlar üstesinde. Bunlardan gayrı olan herkes için cuma vacip demek. Vacip demek yani farz-ı ayın. El cumaatü vacibetin ala külli kariyetin fiha imam. Şimdi bu evvelki şeyde bir beldede ezan sesini işiden herkese vacip dedi. Burada da köye indi. El cumaatü vacibetin ala külli kariye. Kariye kör. Herhangi bir kökü o köy içinde, o köyde imam vardır. Fiha imamın, o köyde imam vardır. 3, 5, 10 ne kadar sayısı. Onun o köyün halkına cuma vaciptir. Ve inle mikun fiha illa arba. Köyde adam yok. Ancak üç kişi var, bir de imam dört. Bunlara vaciptir yani. Bunlar cemaat olurlar. Dört kişinin cuma namazını kılarlar. Şafi Hazretlerine göre zannedersem, hatta burada erkek olarak dört kişi bulunması istemiş. İmam Şafi'ye göre de 40 kişinin olması diye bir rivayet. Ama bu tabii memleket ufaldıkta büyük memleketlerde caminin doldurulması şart. Camiyi dolduracak kadar cemaat varsa orada cumanın kılınmasıdır. Hatta büyük memleketlerde ancak iki yere hasretmişler. Arada bir büyük su varsa, bizim köprüler gibi köprüler varsa Beyoğlu tarafına bir, bu tarafa bir. Bütün halk bir yere toplanacak, ancak orada cuma kılınacak demişler. Sonra zor insanlar çoğaldıkça zorluklar başlamış. O zaman herkesin bulunduğu yerde namazını kılmasına müsaade edilmiş. Yani cemaat az olunca cumanın kılınmasına mani değil. Dört kişiye kadar müsaade etmiş. Birisi imam, üçü de cemaat oldu muydu? Kafi gelerekten cumanın kılınması borç oluyor. Çok olursa tabii çokluk nispetinde de sevap olur. El cenneti. Mi'etü derecetin ma beyne külli dereceteyn kema beyne semai vel ard. İlla ahir hadis. Cennet. Yine bak cümlemize lütfettir. Parayla alınır bir yeriyindir. Allah-u Teala'nın lütfuyla buraya bize korsa koyacak. Amellerimizle de giremeyiz buraya. Ancak neyin cenabatın lütfu olacak. Bu 100 derece üzerine kurulmuş bir yerdir. Her derecenin arası da yer ile gök arası kadar uzaktır. Aman ya. Yani 100 dereceyi bu kadar büyütürsen kim bilir ne kadar yer olacak. Bunların 8 tanesinin adı var. Bir tanesinin adı Firdevs. Firdevs denilen cennet a'lel cennet. Cennetin en âlâ şeysi Firdevs. İstersen Cenab-ı Hak'tan Firdevs'i isteyiniz diyeceksin de ayrı bir teşvik olur. Levasatuha. Cennetin hem en âlâsı hem de ortası güzeli. Ve fevkahu. Bu Firdevs cennetinin üstü Arş-ı Rahman. Arş-ı Rahman'dır. Arş-ı Rahman yani akıllımız kabul edemez de o kadar büyük bir yer ki bu varlıkların hepsi ne kadar varlık varsa yani dünya değil yani ne kadar varlıklar varsa bu arşın önünde koca bizim şey denizlerinde büyük denizlerimizde bir savana bir savan çöpüne bir kayıya benzetmişler yani ancak ancak arş bu kadar büyük bir yer. Efendim? Bir kül halkası demişler, kayıya kadar demişler, çeşitli tabirler var, samana demişler. Yani büyüklük nispeti aklımızın, halkalarımızın alamayacağı derecededir. فمنها او جنت الفردستن تتفجر انهار الجنة جنتin suları oradan akar. فإذا سألتم الله siz Allah Teala'dan dilediğiniz hakkı istediğiniz hakkı فَسْأَلُوهُ الْفِرْدَرُ bu cennet istiyor. Firdevs cennetistir. Yani Firdevs-i Ala'da makamımızı Eride'ye ya da makamımız Cenab-ı Hak senin Firdevs-i Ala'da kılsın diye dua edilir. Bunlar Efendimiz'in tavsiyesi üzerinedir. Ravileri Rabbab-ı Asakir Ant-ı Bey Uveyd-i Tübcada Vel-Hakim Vebni Merdiye An Ebi Hüreyre Vebni Maci An Maaz Vettabarani Vel-Hakim An Ubaid-i Samit Rıcallahu'nun rivayet. Şimdi tabiri dikkat edin. El cenneti akrabu ila ahadikum min firaki ne'alihi ve ne'alihi zalik. Şimdi cennet dedi ki 100 derece her derece yer ile gök arası kadar uzak. Bak şimdi burada diyor ki cennet size ayağınızdaki giydiğiniz ayakkabının tasması ki üstü demek bundan daha yakın size. Hani o kadar uzak dedi ama size cennet o kadar yakın, cehennemdeki zalik o kadar yakın. Cennet, Cenab-ı Hakk'ın, yani cenneti kazanma. Cenneti kazanma, Allah-u Teala'nın ve Tekaddes Hazretleri'nin rızasını kazanmaya bağlı. Allah-u Teala, Tekaddes Hazretleri'nin rızası kazanıldı mı, cennet onun için müheyyye. Cennet bazı insanlara da müştak. Biz ona müştak olduğumuz gibi, cennet de bazı insanlara müştak. Kim? Allah-u Teala'nın rızası uğrunda ömürlerini ifna eden insanlara cennet her zaman müştak. Cennetin insanlara el cennet akrabu ila ahadikum sizin birinize cennet o kadar yakın ki min şirakin al yani ayağındaki tasmadan daha yakın sana. Daha yakın. Uzakta değil cennet. Nedir? Hakkın rızasını gözetmek. Hakkın rızasını gözetmek hakkın rızasının nerede olduğunu bilinmez. Bilinmediği için Allah-u Teala'nın bütün emirlerine dikkat. Kullarına şefkatle arayıp bulmalı. Bu ihlas ve sadakata bağlıdır. İnsandaki ihlas ne nispetli olursa Allah-u Teala'nın rızasına o kadar yakın olur. İhlastaki kuvveti de sıdkına bağlı. Sadakatı, İslamiyet'teki sadakatı ne kadar kuvvetliyse ihlası o kadar olur. İhlası ne kadar çok olursa Allah-u Teala yakınlığı da o kadar olur. Allah'a yakınlığı nispetini de cennetine yakın olur. Fakat diyor ki ihlas kadar zor, İhlas kadar zor bir şey yok. Adı kolay, ihlas. Adı kolay ama Allah-u Teala buyuruyor ki, ihlas bir sırdır, bir nurdur. O nuru ben ancak sevdiğim insanların içine veririm. Sevdiğim tabiri var. Ben ahbabtu. Kimi seviyorsam o nuru ona veririm. Ona verdiğim vakitte o ihlas sahibi olur. Kime verdiysem onu. Allah Teala'nın sevdiği kul olabilmek için de kolay bir şey değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i seveceksin ki orada da o şart. Sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevebileceksin ki o sevgi seni Allah'a götürecek. Allah da seni sevecek. Niçin? Peygamberin yolunda gittiğin için. Onu sevdiğin için. Allah'ın Habibini seviyorsun. Onun yolunda gidiyorsun. Bundan dolayı Allah Teala seni seviyor. Sevince de o ihlas nurunu senin içine veriyor. İhlas nurunu senin içine verdikten sonra sana cennet ayağından daha yakın. Cehennem de bu kadar yakın. Uzak değil, ikisi de yakın. Nedir? İşte bu yoldan ip arada var. Bir tarafı cennetin, bir tarafı cehennemin. Bu tarafı atlarsan cennete, bu tarafı atlarsan cehenneme. Bu da sana çok yakın. Nedir o yakınlık? Cehennemin yakınlığı Allah'ın yolundan ayrıldı mı? Peygamberin yolundan da ayrıldı mı? Tamam işte. Onun altında, arkasında hemen. Allah hepimizi affetsin. Rızası uğrunda. Çalışan bahtiyar kullarının zümresine bizi ilhak edilsin. İslam'ın bir adı var tabii. İslam. Bunun manasında çok geniş düşünceler oluyor. Ben Müslüman oldum diyoruz. İyi, ne oldun? La ilahe illallah. Muhammed'e Resulullah dedim. Müslüman oldum. Ne demek bu? Ben Allah-u Teala'nın yolunda yürüyecek bir insanım diyorsun. Allah-u Teala'nın rızası yolunda yürümeyi kabul eden bir adamım. Müslüman demek bu. Öyle olunca Allah-u Teala'nın emirlerinin dışına çıkmaması lazım. Bir kere Allah-u Teala'nın emirlerinin dışına çıkınca, ben nasıl Müslümanım ya? Bir kere söz verdim Allah'a, ben Müslümanım. Herkes benden selamette. Ben senin emirlerini de kabul ettim, dinini de kabul ettim. Ha, o zaman ne oluyor? Zayıf Müslüman oluyor. Zayıf Müslüman olunca yine İslam'dan çıkmıyor yani. Zayıf Müslüman oluyor. Zayıf Müslüman olunca da bu devlete, şerefe mazhar olamıyor. Bu nur-u ilahi oraya Cenab-ı Hak vermiyor. Şimdi hepimizin arazileri var, mülkleri var, şunları var, bunları var. İyi tohumu kötü yere atar mısın sen? İyi tohumu mutlaka yerin iyisini ararsın. Orasında güzel beller yetiştirirsin. Bu tohumu oraya atarsın ki ziyan olmasın. Kötü yere atarsan tohum bir şey yararsa olur. Onun için insanın asıl itibar dışına değil, içinedir. Çünkü malum bizim kuyumcular var. Kuyumcuların şeysinde işte çeşitli altın, elyaf, inci, efendim yakut birçok şeyler var, cevahir var. Bu cevahirleri bir takım kutuların içerisine koyuyorlar. Süslü kutuların içerisine. Şeşir ediyor orada, gösteriyor. Onun kıymeti onun kapalı olan kutuda mı, yoksa onun içerisine konan ufacık bir elmas parçasında mı, küpesinde nesiyse. O küpenin de taşında veya nesinde. Elbette biliyoruz ki kutusunda değil kıymet, kutunun içindeki o saklanan küpe mi, yüzük mü, neyse ondadır. Binaenaleyh insanın kıymeti de insanın bu dışında değil, insanın içerisindedir. Gönül dediğimiz o alemdedir yani. Bu gönül dediğimiz alem ne kadar kıymetli? Herkesin yetişme nispetine göre. Herkesin yetişme nispetine göre. Her gönül bir değildir. Peygamberimizin gönlüyle, o ashab-ı kiramın gönlüyle, o sahabe-i kiramın gönlüyle bizim gönlümüz bir olur mu? Elbette olmaz. Ama nispet dahilinde her birimizin Allah-u Teala'ya bir gönlü vardır. Ve o gönül ne kadarsa o kadar Cenab-ı Hakk'ın yakınlığı hasıl olur insanlarda. Allah cümlelerimizi affetsin de o gönlü için, gönlü için. Şimdi hepimizin kabahati çok. Hepimiz üstündeki kutuyu süslemeye bakıyoruz. Kutusa, kutuda iş yok. Kutuyu gösterirsin sen alıcıya. İşte şu yüzük ister misin? Al bakalım. Hiç onun kapağıyla uğraşır mı? Satın alan adam yüzüğü, içindeki yüzüğü muayene eder. Bakın bu yüzük, bu küpenin evsafı nedir? Birkaç tane kuyumcuya gösterir. Kaç ayardır, şudur budur. Bunu emniyet getirirse o küpesi için alacak o kutuyu. Kutu neden olursa olsun. Asıl kıymet onun içinde saklanan bu parçada. Binaenaleyh bizim kıymetimiz de o içimizdeki saklanan gönlümüzde. Biz dişimizi ne kadar süslersek süsleyelim. Ne kadar dikkat edersek edelim. Bir gün ecel gelip alıp götürüyor bizi. Bunda kimsenin şüphesi yok. Götürdüğü o mezarlığa bizi koyuyorlar. Koyduktan sonra şu bedenin kaldığını kimse kabul etmez. Bu beden o toprağın içerisinde bir zaman sonra dağılıp gidiyor. Dağılıp gidiyor. Artık ona bakılacak bir hal bile kalmıyor yani. Açılsın bir görsek hepsi kaçarız oradan. O evvela toz kondurmadığımız o vücut bak şimdi ne hale geldi. Demek ki o kadar işte onun kıymeti. Asıl onun taşıdığı iç halinin kıymeti ona ölüm yok. Ölüm bu cesede. Ceset geldi gidiyor. Topraktan geldi toprağa inkılap ediyor. Ama içindeki ceset, o ruh kısmı, gönül kısmı o bakıyor. Ona bir şey yok. Binaenaleyh onu burada nasıl beslediysen orada o halden karşılaşacak. Onun için mezar ya cennetin bahçesi ya cehennemin çukuru. O burada kazanışa bağlı. Kazandığın takdirde cennet sana senden yakın, cehennem sana senden yakın, cenneti kaçırdığı takdirde. Allah cümlemizin muini olsun da cenneti çok istiyoruz. Neden? Cennette Cenab-ı Hakk'ın rızasının yeri orası. Yoksa cennete yemek içmek için, yaşamak için bir mahal diye özeniyorsan o hayvanlar halidir derler. Orada yaşamak için cennet isteniyorsa o hayvanların halidir. İnsan cenneti ister, cemalullah orada müşahede olunacağı için. Hakk'ın rızası orada olduğu için ister cenneti. Onun için İmam Azam en sona giren ben olsaydım demiş. Kolayca sokmuyorlar adam oraya yani. Yani bak tercih ediyorsun de. El cenneti, şimdi o cenneti bize tarif ediyor. El cennetidir. Cennet denilen o yer. Bina oha, onun binası, yapılış tarzı. Lebinetin min fudda. Bir tuğlası gümüşten. Ve lebinetin min zehebin. Bir tuğlası altından. Altından ve gümüşten yapılmış. Kökleri, sarayları. Ve millâ tuha. Bunun harcı. Arasına koydukları harç. El miskül esfer. Çok koku neşreden bir misk. Harcı da bundan ibaret. Ve hasbâ'uha. Aralarında koydukları ufak tefek taşlar da el-lü'lü vel-yakut. Bu yakut denilen inci mercanda yakutlardan ibaret. Ve türbetuha. Onun toprağı el-zâl-karâk. Zâfrandır denilen mis yiyen bir kokulu yer. Men yedhuluha. Kim bu cennete girerse şimdi? Yüneh anı enva çeşit nimetlerle arıza buradan müteneim olur, yaşar yani. La yeyesü artık bir daha buna yeis denilen, ihtiyaç denilen bir şey arız olmaz. Yani la yestekuru ve la ihtiyaç. Hiçbir nimete muhtaç olmaz, hiçbir zarurete düşmez. Ve yuhalledü. Oraya girdikten sonra bu dünyadaki gibi bir müddet yaşayıp da sonra ölmek kaybolmaz. Bu yok burada. Ve yuhalledü. Daima orada ebedi, ebediyetle kalır. La yamut. Ölmez. Daha la tebla. Öyle bir çürümek, eskimek gelmez kendisine. O 33 yaşında girilecekmiş. O 33 yaş daima olur insanda. Yani gençlik, tam gençliğin kuvvetli deviri devam eder olur. Burası gibi 40, 50, 60 yaşına girer, 70 yaşına girer, hayatından bıkar, artık ölsem diye bakar, öyle iş yok burada. La tebla şehiyabühüm ve la yetna şebabühüm. Ne esvapları eskir, ne de gençlere, gençliklere bir yokluk gelir. Gençliği daima geçtik, giydiği esvap da her nasıl şekilde olursa olsun eskimek gelmez kendisine. Şimdi buyuruyor yine. El cenneti darul eskiya. Şimdi şu tarif ettiğim cennet ya. Bu cennet kimin yeri? Diyor ki darul eskiya. Cömertlerin yeridir bu. Buraya girecek insanlar cömert insanlar olacak. Bir misal de hatırımda kalmıştır. Cömert var. Alim var. Şehit var. Birisi de Gazi mi, Adem Mülümet mi dördüncü? Bu dört kimse cennete geliyorlar. Hepsi hak. Hak benimdir, ben gireceğim demiş önce diyor. Şimdi şehide soruyorlar. Sen neden bu dava yapıyorsun? Canımı verdim canım diyor. Canımı verdim daha. Bundan sütü var. Binaenle cennete mi diyor. Ben gireceğim önce. Diyor ki bu melek soruyor. Sen bu şehitlikteki dereceyi nereden öğrendin sen? Hocalar söyledi, duydu buradan. E diyor sen hocanın önüne geçiyorsun ya, ayıp değil mi? Hoca diyor ki ben gireceğim şimdi. Öyleyse ben kazandım hakkı şimdi. E hoca efendi sen bu tahsili neyle yaptın? İşte Aniyan'ın yardımıyla. Eski zamanda yok ya böyle şeyler, teşkilatlar. E öyleyse sen de onların önüne geçiriyorlar. O zaman hakkı cömert kazanıyor. Ve önden çekilip yürüyor. Bir rivayete cömert de sen cömertliği kimden yaptın diye o da hocadan öğren diyor. Yine hocaya hak veriyorlar. Orada ihtilaflı olmuş. Vellezî nefsî biyedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ekseriya yeminleri bu şekildeydi. Yani vallahi de yemin etmez. Vellezî nefsî biyedi. Nefsim yedi kudretinde olan Allah-u Celle ve Ala hakkı için. Yemini böyleydi. La yedhulul cennete. Şu cennete tarif olmaz, şu cennete giremez kimse. Kimdir bunlar? Bakir birisi. Bakir. Cömertin mukabili olan. Sıkı adam. Bu giremez. La yedhulul cennete. Da ve la akun valide. Ana babasını dinlemeye. Onlara karşı asi olan ve onlara en vakit işte hakaret eden şu adam bu. İki. وَلَا مَنَّانٍ Üçüncüsü de بِمَا عَطَى Veriyor, sana da başa çıkıyor. Ben besledim, kerata seni. Sana bu kadar iyiliklerim var. Yaptığın şu şeyden utanmaz mısın filan diye icap ettikçe de başına kakıyor bu yaptığı iyilikleri. Mennem diyorlar da. Başa kalkma. Mennem. Bu üçüne cennet haramdır. Cennete bu üç girer. Bu başka rivayetlerde daha çoğalıyor. 6-7, 8-10 çıkarılır. Yani burada kısa olarak ben bakir, ak, mennem. Ak diye 6-7 diyorlar. Mennem de başa kalkıyor. Bu Hazreti Enes radıyallahu'tan gelmiş bir rivayet. Şimdi yine Cuma'ya geçti. El Cuma'tu ilel Cuma'a. Cuma'dan Cuma'ya. Ve salavatül hamd. Beş vakit namaz. Sabahtan öğleye. Öğleden ikindiye. İkindiden akşama. Akşamdan yatsıya. Yatsıdan da sabaha kadar. Ki beş vakit. Kefaretül lima beynehün. Bunlar aralarında olan hatalara kefaret. Tövbesiz olarak. Yani tövbe edemeden bunlar otomatik olaraktan bu arada olan günahlara kefaret olurlar. Mesela ufak tefek hatalar olur. Bunlar namaz abdest alındıkça, namaz kılındıkça bu hatalar silinir gider. Şu meçtuni betil kebair. Yalnız şu şartla. Günah, büyük günahlardan kaçınmak şartıyla. Büyük günahlardan kaçınmak şartıyla aradaki ufak günahlara kefaret olur. Cuma'dan cumaya, namazlardan namaza, abdestten abdeste bunlar kefarettir. Vel guslü yevmel cuma. Cuma günündeki gusül. Cuma'nın birçok fadaili vardır. Cuma bahislerinde çok geniş tafsilat vermiştir. Rahmetli Hamdi Efendi. Cuma günü Müslümana birçok vazife düşer. Sabahleyin kalkınca güzel gusletmesi, Cuma'dan evvel tıraş olması, temizlenmesi, Cuma günü yeni elbise giymesi, yoksa temizini giymesi, yıkanmışını temizini giymesi, gusletmesi, misvaklanması, kokulanması, taranması, efendim, Cuma'dan evvel ilk saatte camiye girip ibadetle meşgul olması, Cuma'dan sonra hasta ziyareti, ilim meclislerine gitmek, akraba-i talikat, eş ve dost ziyaretleri yapmak, Cuma'dan, Cuma'nın fazaili hakkında zikrolmuştur. Buradaki zikir yalnız gusle aittir ki büyüklerimiz derler ki hiçbir cuma biz guslü terk etmedik cuma günü ne yazın ne kışın. Elhamdülillah bugün memleketlerimizde her türlü rahatlıklar, kolaylıklar var. Bir banyo yaparsa insan cuma günü bunu başka zamanda yapacağını, pazar günü yapacağını banyosunu cuma gününe ayırır. Cuma günü banyosunu yapar, temizlenir. Cuma namazına gusül abdestiyle gelir. Dün bir efendi geldi de, kendisi, insanlar hiç bilinmiyor yani, çok. Ben dedi, Kur'an okurken boy abdesti almadan okumam dedi. Kur'an okurken boy abdesti almadan okumam kapıyan dedi. Kardeşi var, kız kardeşi, sizlere vefat etmiş. Ve bu münasebete gelmiş. Kız kardeşi demiş ki, oh abi ne olur, öyleyse o sevabı okudun, hatmin sevabını bana bağırsın. Ben yapamadım çünkü bunu, diyor. Halbuki, bu menduptur ama bu cuma günündeki kusur muhakkak terk edilmemelidir. Yeni temiz elbise giyip evvel vakitte camiye gelip oturmak. Vaaz varsa vaaz dinersin, nasihat dinersin. Yoksa Kur'an okumasını biliyorsan Kur'an'ı alır okursun. Daha bir şey bilemiyorsan tesbih cihazını alırsın. Allah Allah der geçersin. Bu cuma günündeki kusur da kefaretül günahlarına kefaret edersin. Bak hem bizi temizlikle şey yapıyor, hem de günahlarımıza kefar edilir Cenab-ı Hak. Vel neşü ilel cümuati. Şimdi bize camiye gitmek var ya, herkesin evinin bir mesafesi var. Vel neşü ilel cüm'a küllü kademi minha keameli işrine sene. Cenab-ı Hak çok bol lütuflarda bulunarak her adıma bu kadar senenin sevabını veriyor. Fîzâ ferga mine salâtil cüm'a ülcize bi amel mi'eti sene. Çok nihayetsiz de bir ecir veriyor yine Cenab-ı Hak. Bu cuma gününü kıldığından dolayı. Onun için bir mümin cuma namazını, cuma günü kılmazsa ve zaruretindeki yukarıda geçti, hasta, ayakları tutmuyor yahut köle, esir, bunun gibi kimselerse müstesna. Bundan gayrı dünya işleri için cumayı terk eden insanları münafık defterine geçiriyorlar. Üç cumayı da böyle birbiri üzerine terk ettiği takdirde bir de mühür basıyorlar üzerine. Artık bunda hayır yok demek yani. Mühürleniyor. Yani o artık o mühürü bozdurmak ne kadar zor iş kim bilir. Cenaze namazı kılınmaz galiba. Yok kılınır. Bunlar ne kadar şey olursa da olsun bir Müslümanı Müslümanlıktan çıkarmaz yani. Şimdi bunun altında bir hadis gelecek. Yetişirsek onu burada izah ederiz. El cumu'atü vacibetün ala ehli külli karir. Yukarıda geçen hadisi bir daha burada başka bir tarikten izah ediyor ki her köyde cuma vacibdir. Ve illem ikunu illa selat. Ancak ama köyde üç kişi var. Bu üç kişi içinde orada cuma vacibdir. Ve rabi'un imam. Dördüncüsü de imamları. İmamdan gayrı üç kişi oldu mu cuma sahih olur burada. Şimdi yine cennete geçti. El cennetü mi'etü derece ve lev ennel alemin içtene'u fi ihtahına ve si'at. Şimdi bak ne kadar. Şimdi alemin diyor. Alem demedi. Alemin deyince bütün kainatın ne kadar alem varsa hepsi dahil. Hepsi bu cennetlerden birisine sokulsa bu bütün alemlerdeki alemler bu cennetin içine sokulsa hiç yokmuş gibi gelir. Hepsini içerisinde kayboluver içerisinde. Genişliğinden dolayı. El cennetü niyetü derecesin siz şimdi burada güzel bak. El cennetü niyetü derece. Burada yukarıda da söyledi. 100 derecedir. Diyor ki şimdi burada da 100 derecedir ama siz un ve siz un. 99'u. 100'ün 99'u li ehlil akli. Ehli akıl. Akıl sahipleri içindir diyor. 99'u akıl sahipleri. Şimdi diyecek kimse var mı ki ben akılsızım diye? Hepimiz akıllıyız şimdi. Akıllıyız ama bizim akılların hepsini toplasak fındık kabuğunu oldu bak. Bizim akıllara akıl denmez yani. Bizim akıllar akıl değil. Akıllı olsak birleşir. Akıllı olsak toplanırız. Akıllı olsak Allah yolundan ayrılmayız. Akıllı olsak dünyaya kıymet vermez Allah'ın yolundan ayrılmayız. Akıllı olsak işte hep bunun içerisinde artık. Bizim bu dünyaya zinet verişimiz, kıymet verişimiz aklımızın eksikliğine. Eğer aklımız tam olsa dünya muattal olur. O da var. Dünya muattal olur. Ne evler yapılır, ne işler görülür, ne bir şeydir. Herkes Allah'a döner. Dünya eski hali neyse yarandığı zaman da o halde kalır. Onda da Cenab-ı Hakk'ın yine hikmeti var ki böyle bizi akılsız olarak yaratıyor. Dünyaya da biraz çalışmamız için demek. Ehl-i akıldan ehl-i kudüs. Kudsi akıllar yani. Onun için ehl-i akıl denince ancak peygamber var. Akıl ancak peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aklıdır. Bütün peygamberler de öyle ise en son peygamber bizim peygamberimizdir. Bizim peygamberimizin aklıyla ölçülecek bir akıl sahibi de yoktur. Olmayacaktır da kıyamete kadar. Binaenle peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aklı bu işe ermiyordu demek küfre kadar gider. Onun aklı dünyanın her şeysine camidir. Onun için bizim aklımız kendiliğimizden desteklenemez. Ancak Resulullah'ın aklına müracaat ederiz ki sünnet seniyelerine, kitabı sünnet seniyesine oradan alabildiğimiz akıllarla ancak aklımızı idare edilir. Bu Ehlullah'tan Şekekül Belhi isimli bir zat var. Bu Belih diyarını, Horasan, eski Türkistan memleketlerinden. Onun bir talebesi var. Hazim, Ebu Hazim diyorlar. Bu Medine-i Münevvere'ye gitmiş bir zat. Haç için veya Mesut'a gitmiş. Bakmış ki o zaman Medine-i Münevvere şimdiki gibi de değil. Tabii nasıl bir binalar gördüyse burası neresi demiş. Soruyor. Burası neresi? Diyorlar ki Belde-i Resulullah. Yok demiş. Yalan söylüyorsa. Belde-i Resulullah değil burası. Ya Belde-i Şeytan olmuş burası diyor. Diyorlar atıyorlar bir şeyde. Sen nasıl dersin buraya? Gazeteyi İblis diyerekten. Çekiyor hakim sorguya. Neden dedin diyor. Diyor peygamberin beldesi peygamberin yaşadığı bir hayatın numunesi olur diyor. Öyle bir numune kalmamış burada. Peygamberin böyle koca binaları var mıydı diyor. Şöyle saltanatı var mıydı. Böyle dayamaları, döşemeleri var mıydı diyor. Sayıyor hepsini. Hak veriyorlar adama. Beraber gidiyorlar. Şimdi bugünkü bizim şu israf israf bile dediğimiz de israfın dışında olan şu saltanat hepimizde yani. Hepimizde bugün öyle bir saltanat var ki bu saltanat Resulullah'ın hayatına hiç de uymaz. Resulullah dünyada bir tane çıktı. Allah'a en güzel sevgisi. Hiç iltifat etmedi dünyaya. Niçin? Gönlün dünyaya kaymasın dedi. Bize numune çünkü. O öyle yaptıydı biz kim bilir şimdi göklere kadar uzanırız. onun hayatına, ümmetim bana uysun, benim hayatımı bilsin. Çünkü bu fani hayat. Bunun sonu yok. 50, 60, 80 işte o kadar. Onun hakkısı yok. Asıl ebediyet hayatı, ahiret hayatıdır. Ahiret hayatını kazanmaya çalışsın ümmetim diyerekten. Dünyaya hiç iltifat etti. Dünyanın altınları onun emrine müheyya iken. Doğuyla dahiyle beraber. Ondan hiçbirisine iltifat etmiyor. Hatta hepiniz malumu Hazreti Ömer bir gün acıdı. Geldi baktı ki mübarek cesedi şeriflerde hasır iz yetmiş. Hasırın üzerinde yatıyor yani. Dedi ya Resulallah nedir bu? Şu Kisralar, Kayserler, şu kralların saltanatlarına bak. Bir de Allah'ın Habibi sen olacaksın da şu hayatına bak senin. Ah çok okumak lazım kardeşler. Onun hayatını çok okuyun. Ve kızı olan Hazreti Fatıma'nın hayatını çok okuyun. Bunlar bize büyük bir numune ve ibrettir. Bunlar dünyaya niçin iltifat etmediler? Bugün bizim bir kızımız gelin alırken dünya kadar masraflara boğuluyoruz. Oğlumuzu evlendirirken dünya kadar masraflara boğuluyoruz. Bunların hiçbirisinin kitabımızda yeri de yoktur yani. Bunlar hep göreneğe ait bir çok böyle meşakkatler, fenalıklar ki bu dolayısıyla bizi dünyaya bağlıyor, dolayısıyla Allah'tan uzaklaştırıyor. Ve rıza Allah'tan korkuyor. Şimdi çalışmakta tabii birçok müşkilatlar da var. Şimdi ve derecesin kaldı bir derece. 99'u ehlaklımdır dedi. Kaldı bir derece. Bu derecede lise ayrılma. Bu bir, bütün insanlara dönüyor artık. Şimdi dönüyor filan. El cennetü miyetü derecü ma beni küllü derecü mesir fi kamsibiyeti an. El cennetü miyetü derecü اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِينَ Yine 100 derecedir ama Cenab-ı Hak burasına da bu sefer mücahitlere vaat etmiştir diyor. Mücahit. Bu mücahit çok mühim bir iş. Muhakkak muharebe demek değildir mücahit. Mücahide hemen muharebede gidip şehit olmak değildir. Mücahide doğduğundan ölünceye kadar Allah rızası yolunda uğraşmak. Onun yolundan seni alakomak isteyen nefsin, şehvetin, şeytanın, nelerin varsa onları yenebilmek. Yalnız düşmanı yenmekle iş bitmiyor mu? Hadi yendik yavruları. İş bitmez. İçeride nefis var, şehvet var, şeytan var. Çeşitlisi var. Onları yenmek lazım. Düşmanı yenmek kolay. Yendiğimizde işte bir vakit pek kahramanlığımız varmış. Hep bütün düşmanlar bizden korkarlarmış. Onları ters ettirmişiz. Yine bir gün gelir inşallah ettiririz ama asıl içteki şey, kökü kesmek lazım. İçteki kök kesilmedikçe öteki gavur sana boyun bitmiş kıymeti yok. O dünyaya ait. Onun için mücahidine vaat etmişlerine bak. Bu aklı kamil olan insan yani. Mücahit kim olur? Aklı kamil olan insan olur. El cenneti zâfır zıriyâli suyuh. Yine burada da. Cennet kılıçların gölgesi altında. Yani mücahitlerin demek yine o da. O usta çok büyük dersler yazmışlar bazı kitaplarda büyük bir. Yine buyurmuş. El cenneti fi sema ve nâru fil alt. Cennet semada üstte yani. Cehennem de yerde. Alt. Yine buyurmuş. El cenneti tahta akdamil ümmahat. Yukarıda dedi ya valideyni asi olan cennete giremeydik diye. Şimdi burada da diyor ki cennet annelerin ayağının altında. Yani annelerin rızasının altında demek. Annelerin rızası altında. Yani onlara taat etmek, sözlerini dinlemek suretiyle cennete girebilirsiniz demişler. O ihlas babında hatırımda kalmış bir zat gelmiş. Fıkıra koyunları var. Koyunlarından süt soyuyor. Anası babası ihtiyar. Çok ihtiyarlarmış. Getiriyor. Evvela onları doyuruyor. Son çoluğun çocuğunu doyuruyor. Gelmiş bakmış ki bugün de geç kalmış nasılsa biraz. Uyuyakalmışlar ihtiyarlar. Onlar o süt kabı elinde, havada biraz soğukmuş. Süt kabı elinde sabaha kadar onlar uyanıncaya kadar yani ayakta durmuş. Uyumuş onlar. Ben de şuraya koyayım da ben de biraz yatayım dememiş onu. Biz öyle yaparız değil mi? Madem uyumuşlar sizi yanlarda koyayım da ben de biraz dinlenem dedi çünkü ben de yorulmuşum. Bu öyle yapmış. Hakkın rızasını kazanmak için sabaha kadar, onlar uyanıncaya kadar yahut uyandırabiliriz. Baba süt getirdim size. İçinde öyle yatın uyuyun diyebiliriz. Onu da vermiş. Ama Cenab-ı Hakk'ın da bu hoşuna gitmiş. Onun öyle sabaha kadar ayakta bekleyişi. Sebebi de şu. Bunlar bir mağaraya şey olmuşlar. Kapanmışlar, hapis olmuşlar. Bir ya üç arkadaş gidiyorlarmış. Bir fırtına bunlar bir mağaraya iltica etmişler. Yukarıdan yuvarlanan gayalar nasılsa gelmiş mağaranın kapısında kapanmış. Kalmışlar içeride mahsus. Çare yok. En nihayet demişler Allah'a yalvaralım da bakalım Cenab-ı Hak eğer dualarımızı kabul eder de kurtarırsa ne hala yoksa ölümden başka çare yok. O üçü de ayrı ayrı dua ederken birisi de bu duayı yapmıştı. Ya Rabbi demiş orada o gün yaptım ya ki babama bu hizmeti. Eğer sen bu hizmetimi kabul ettinse bizi buradan kurtar demiş. Taş iyi kesin taktığı şöyle bir parçacık açılmış. Ötekilerin de duasıyla kurtulmuşlar sanatçılar. Yani anaya babaya itaatta, hürmette, saygıda kusur göstermemek lazım. Halbuki bugün birçok annelerden biz dinliyoruz ki geliyor feryat ediyor, figan ediyor. Aman hoca efendi okuduğum bir şey varsa, bildiğim bir şey varsa söyle de okuyalım da şu çocukların elinden kurtulalım diyor. Yani çocuğu olduğuna pişman olmuş adam. Allah. Şimdi el cihat bunun iyi bilmeyin ama. El cihat cihat. Mücahitlerin dediği cennet. Şimdi mücahidi bir nefisle kendi kendine uğraşan insan, bir de düşmana karşı umumi dövüş ve el birliği. El cihat vacibün, bu da farzdır. Aleyküm sizin üzerinde maakülli emir, her emirle, her amir. Nasıl amir olur? Amir nasıl olursa olsun sizi o alakadar etmez. Amirin iyiliği veya kötülüğü sizi alakadar etmez. Siz her başınıza geçen herhangi bir amirle olursunuz. Cihada gitmek mecburiyetindesiniz. Çünkü vacidir üzerinde. Şimdi emiri tarif ediyor. Berrenkan enfaci. İsterse o emir iyi olsun. Ber, iyi bir insan. Kan, enfaci mi? Yahut fasık facir. Fasık facir, hududu ilahiden dışarı çıkmış günahkar adam. Onun günahı seni alakadar etmez diyor. Sen onun günahıyla değil, şey değilsin, memur değilsin. Sen onun emri altında dövüşe gideceksin. Ulan ben bu adamla dövüşür müyüm? Şu adam olmaz, namaz olmaz, oruç tutmaz. Yok orası sana. Ve in hüve amilel kebair. Buna da dikkat et. Ve in amile hüve ve in hüve amilel kebair. İsterse o kebair büyük günahları işlemiş de olsun. Mesela günah gibi, şirkat gibi, içki gibi, kumar gibi bunlar kebairdir. Bu kebairleri işlemiş olsa dahi seni alakadar eder. Çünkü bizim itikadımızda kebairi işlemekle mümin yok, müminlikten çıkmaz. Derecesi düşer. Derecesi düşer. Çünkü burada diyor ki لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَلَى قَدْ يُعَيْدُ الدِّينِ لِلْرَجُلُ الْفَاجِرِ Allah-u Teala'nın işine akıl vermez. Böyle bir facir adamlarında, fasık adamlarında bu dini teyit eder. Sen de ona hizmet etmiş olursun. Sen de bu sevabı kazanırsın oradan. Ve salatı, şimdi bu ikinci. Ve salatı, namaz kılmak. Vacibetün aleyküm, sizin üzerine yine vaciptir. Nasıl cihat vacipse, yine böyle namaz vaciptir. Halife külli müslümin. Her Müslümanın arkasında, her Müslümanın arkasında namaz kılmak size vacip. Berren kâr en facan. İsterse o imam iyi olsun, isterse kötü olsun. İyi olursa ne hala? Ne imam? Ama kötü olursa, ya ben bu imamın arkasında namaz kılamayayım de, gelmem camiye. Öteki adam, bu da olmaz, bu imamın arkasında namaz olmaz, bu da gelmez. Cami ne olur? Boş kalır, cemaat kalır. Binaenaleyh öyle değil. Vacibetün aleyküm halife külli müslimin berren kâr en facan. İster iyi olsun, ister kötü olsun. Ama camiler sık. Bu caminin imamı beğenmedik. Hoşumuza gitmedi. Öteki caminin imamından çok hoşumuza gitti. Her şey yerinde. Ama oraya gidip de o namazı kılmak aktardır. Bu başka. Ama olmadığı takdirde cemaati terk etmek caiz değil. Beyin amile, amilel kebair diyor. Büyük günahları işlemiş olsa dahi o namazı kıldıran imam yine arkasına geçip namazı kılacak. O başkası bulunmadı. Ve salatü. Şimdi cenaze namazı. Ve salatü. Bu cenaze namazı vacibetün aleyküm. Sizin üzerinizde vaciptir. Ala külli mislimi yebud. Her la ilahe illallah.